powiedzenie godziny to zawsze jest taka próba mikrofonu tuż przed wejściem na antenę na początek Ciemnej Strony Mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Jak słychać po głosie, nie jest dobrze. Tydzień temu było lepiej, a ostatni tydzień niestety tak było. Ja mówiłam w zeszłym tygodniu na samym końcu naszego spotkania. Pamiętajcie o czapkach i szanikach. No i na mnie chyba się zemściło, bo cały tydzień spędziłam niestety, ale pod kołdrą w łóżku, ciężko chora i ciągle niestety nie wyzdrowiałam do końca. No ale trudno, 23 października to dziś, 366 wydanie Ciemnej Strony Mocy to też dziś, a niektórzy nawet 23 października, czyli 10 dni w sumie po urodzinach Ciemnej Strony Mocy siódmych, odbierają kartki z życzeniami. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ciemnomocnym z Trójmiasta za przepiękną kartkę życzeniową. Mogę jeszcze raz? Spróbuję jeszcze raz. I felt your presence. May the force be with you today and always. O, jak dalej trzymam, to lepiej słychać. Słyszę, że im dalej mikrofonu, tym lepiej. Może jeszcze spróbujemy odtworzyć raz przed godziną czwartą dziś. Kto był na FC dzisiaj w Warszawie w basenie, ten pewnie jest bardzo szczęśliwy. Ja niestety z wiadomych powodów, jak słychać, nie byłam. Bardzo żałuję. Jeżeli ktoś z warszawiaków albo nie warszawiaków był, jest w tej chwili przy internecie, to bardzo proszę o wpisanie na naszą grupę, jak było. I o FC pewnie trochę będziemy dzisiaj rozmawiać, chociaż ja ostrzegam, że dzisiaj będzie naprawdę minimum słów po Ciemnej Stronie Mocy. Sam początek, Troyes Abrahamsen z wielkim uśmiechem do Irlandii. Ten wielki uśmiech, taki wielki uśmiech. 5 minut po drugiej. FKA Twigs teraz na początek i to zaczynamy od tego, od czego FKA sama zaczęła, czyli od wydania swojego pierwszego singla w 2012 roku, absolutnie własnym sumptem, z kilkoma utworami, a później najpierw było EP 1, później było EP 2, a później był LP, czyli Long Play 1 i już naprawdę gigantyczna kariera. Bardzo jestem ciekawa, jak ten koncert dzisiaj poszedł, jak tam było. Wiem, że chyba wyprzedało udały się te bilety w końcu do basenu. Po raz pierwszy chyba od bardzo dawna. Podejrzewam, że basen pękał w szwach. No dobrze, ja czekam w takim razie na informacje, jak było na naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, na którą to grupę bardzo ciepło wszystkich serdecznie zapraszam. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy w skarpetach wyłnianych i z kubkiem herbaty w tej chwili w ręku i właśnie budziki zadzwoniły na Ciemną Stronę Mocy. Zapraszam też na naszą stronę słuchaczy, gdzie listy utworów, przypominam, po każdej audycji się pojawiają, a pod tymi listami pojawiają się linki do audycji nagranych, archiwalnych. I raz jeszcze, po raz kolejny dziękuję archiwistom za nagrywanie Ciemnej Strony Mocy. Dzięki wam ona ciągle jest i można sobie odsłuchać sprzed roku i sprzed dwóch i sprzed trzech. 7 lat minęło. Niesamowite. Ewka na sam początek, 3 utwory, a później raz jeszcze odsłuchamy kawałeczek z nowego albumu Owieczki, bo to przecież wciągle nowość. I w pierwszej godzinie, później jeszcze w sumie 3 nowości nas czekają. A w drugiej, a zobaczymy. Pacify zrobiło rzeczywiście furorę, pamiętam, jak tylko ten teledysk się ukazał, to nie tylko furorę ten utwór zrobił i ten teledysk, ale przede wszystkim niektórzy tak krzywo trochę patrzyli. Ja będę dzisiaj chrypieć do was, do tego mikrofonu, ale trudno, ważne, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Jak już jesteśmy przy koncertach, bardzo dziękuję za informację od Natalki, jak na razie, jak było i że było magicznie i rzeczywiście, że było pełno i że wyprzedane i w ogóle i było cudownie. Mam nadzieję, że Natalka napisze coś więcej. Jedno zdjęcie chyba już się też pojawiło na naszej grupie. Zapraszam bardzo ciepło. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ta grupa całkiem świeża, półroczna, ale dobrze nam idzie. Już prawie 3000 nas tam jest. No oczywiście nie wszyscy się udzielają, szczególnie o tej porze w nocy, na całe szczęście, bo przecież żadnego postu nikt by nie zauważył. A jak już jesteśmy przy koncertach, to może warto wspomnieć, no to nie wiem, no można by tak ten, że całkiem niedługo niektórzy będą szczęśliwi, bo będą mogli pójść na niektóre koncerty, na przykład takiego bardzo znanego zespołu, którego bardzo my lubimy po stronie Ciemnej Mocy. Teraz już wszyscy wiedzą, o czym ja mówię. Miała być taka trochę niespodzianka, no ale no dobrze. To powiedzmy w każdym razie, że 4 koncerty w Polsce się szykują i że naprawdę będzie pięknie. bo Archive przyjeżdża po raz kolejny. Oni prawie co roku przyjeżdżają już do Polski i będą w Krakowie, i będą w Warszawie, i będą w Gdańsku, i będą w Poznaniu. I to wszystko się będzie działo w marcu przyszłego roku, czyli tak naprawdę to jest taki prezent dla nas na wiosnę. Od 26 do 29 marca Archive. Jak mówiłam, 26 w Krakowie, 27 w Warszawie, 28 w Gdańsku i 29 w Poznaniu. My się bardzo cieszymy po ciemnej stronie mocy, że archiwiści przyjeżdżają znowu. I teraz moment dla archiwistów, i to całkiem długi po ciemnej stronie mocy.

Again, and again, and again. Archive. I to oczywiście z albumu You All Look The Same To Me, który został wydany w 2002 roku i od tamtego momentu to nie był pierwszy album. To był trzeci studyjny album Archive, ale od tego albumu zaczęła się ta wielka miłość do tego zespołu i tak naprawdę on już wszedł w kanon Ciemnej Strony Mocy, to na pewno. A poza tym wszedł w ogóle w kanon takiego mocnego słuchania i obok artystów tych takich najbardziej dla nas ukochanych, czyli Massive Attack i Portishead i Radiohead i Björk i Sigur Rós jest zawsze i Tool i Nine Inch Nails, mogłabym wymieniać długo. Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest też Archive, na którego na każdy album czekamy z niecierpliwością. Oni nas zaskakują każdym albumem i to jest niesamowite, bo tych albumów już jest sporo, one się uzbierały na półce i są wydania też koncertowe, i są podwójne i oni naprawdę przy każdym albumie zaskakują. No tak jak przy ostatnim zaskoczyli równo wszystkich, bo krótki album, półgodzinny, ale z nieprawdopodobnym filmem, który wiem, że nie wszyscy jeszcze widzieli, a udało nam się go obejrzeć podczas naszego spotkania urodzinowego. Bardzo się cieszę, że tak się udało. Dobrze, poszalę jeszcze kartkami teraz. Dwie nowości. Nie, trzy nowości w sumie przed nami jeszcze. Trzy nowości. I troszkę Ewki trzeba jeszcze pograć. Ewki, magicznej Ewki po basenowym koncercie. Glass Animals, Caribou z nowego albumu. Dwa utwory na dzisiaj. I eBay. To jest świeżutkie, to jest niesamowite odkrycie, bo to są siostry, które są z pochodzenia trochę francuskie, a z drugiej strony są trochę kubańskie z rodziców. I rzeczywiście wydaje się, że mogą zrobić oszałamiającą karierę, więc na dzisiaj na spróbowanie cztery utwory eBay. I może tak naprawdę od tego zaczniemy, bo to ładne granie od utworu 13 z płyty. Przestawiamy się. Nie. Glass Animals będzie na później. eBay na razie pójdzie. Tak, to będzie ładne. 9 minut pozostało do godziny 3. Program trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy w Trójce. Przypominam o naszej grupie, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Raz jeszcze przepraszam za moją chorobliwą chrypę, którą mam dzisiaj, ale niech ta chrypa wszystkim przypomni, że zima nadchodzi. Trzeba założyć czapki i szaniki i skarpetki ciepłe też. W nocy na przykład, bo może jeszcze nie wszędzie grzeją. 수와요. 어머니 알라 와나 마마 깽이라오. 바라 수와요. 어머니 알라 와나 마마 깽이라오. The man is gone, and Mama says she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. And Mama says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. Afraid she'd be hurt and sink. It pisses me off, it drives me mad that she lets herself feel so bad. The man is gone, and Mama says that she can't live without him. The man is gone, Mama says there is no life without him.